Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. 8-12 saat pazartesi sabahında ve pazartesi gününün gazeteleriyle Radyo TÜ stüdyolarında Oktay Demirci ve Fahir Öğüç. Buyursunlar efendim. Hoş bulduk efendim, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Çok teşekkür ederim. Biraz resmi bir başlangıç yaptınız siz. Bence öyle. Haftanın başında biraz resmi olalım. Haftanın sonuna doğru iyice laçkalaşırız. Ondan sonra haftanın sonunu zaten zor getireceğiz bu işte. Maalesef. Evet Oktay'cığım, sana da günaydın demek istiyorum. Sevgi dolu sıcacık bir merhaba. İstersen pazartesi gününün manyak gazetelerine ilk göz atışı sen yap. Manyak sonra, gazeteleri derken? Hastalıklı haberler var. Eli avuca gelir, ipi sapa gelir bir şey doğru. Yok. Doğru. Mesela Vatan Gazetesi'nin manşetine bakalım. Veriniz. Manşetinde sizce iddiayı kim kazanır? İddiayı kim kazanır? İddia ne? İddia oyunu var ya. Ha, yok. O iptal edilecekti sonra... Cumhurbaşkanımız onay verince artık herkes gönül rahatlığıyla iddia oynayabiliyor değil mi? Hayır, konu seçemiyoruz. Maalesef bir konuyu önceden belirlediğimiz için o konu hakkında konuşmak zorundayız. Hocam buyurun o zaman. Bak işte bak, resmi mesafeli olduğun zaman böyle hiç uzamıyor meseleler. Meseleler uzamıyor. Ama orada samimiyet başlıyor, her şey uzamaya, laçkalaşmaya başlıyor. Doğru. Doğru. Şimdi bir şey soracağım. En son iddiaya ne zaman girdiniz? İddiaya işte ben İddiaya ne zaman girdik? Bahis sitelerine giriyorum hocam ben. Ya öyle iddia değil. Ben en son faille iddia girdim biliyorsun. Nasıl sen bana kaçtı? Tamam, ilk başta ben kaybediyor olabilirim. Hayır ben biliyorum. Tekrar, daha sonra sen bana kaybetmedin mi? Hem de bayağı külliyatlı miktarda birikmişim var bana. Aynen. Ben yarın öbür gün kapını çalıp şimdi, o ödemeleri bir alabilirim. Soracağım, bir şey soracağım. Şimdi aranızdaki iddiaları ben hepsine şahidim. Bizim iddiamız hepsine fix şahidim. Oktay'cığım belli. Biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela 5 kere Ege kazandı. Sayıları tamamen atıyorum Fahir. Evet. 5 kere Ege kazandı. Evet. 3 kere de Fahir kazandı. Evet abi. Bunun durumunda 2 kere Ege mi kazanmış oluyor yoksa 5'e 3 herkes hocam ödemek zorunda mı? Bunu netleştirebilir. Onun bir ödeme süresi koymak lazım. Bir süre sonra... Bugüne kadar hiç ödeme yaptınız mı, onu sorayım. Sence yapmış olabilir miyiz Okta? Ne bileyim abi, bazen bakıyorum sana. Ben herhangi bir ödeme almadım Fahir'den. Ben de Ege'den bugüne kadar bir tane... Bir ara böyle bir peşin çalışayım falan diye düşünmedim değil. Hani hemen bahisin akabinde ya madem kazandık hadi şunu alalım dediğim oldu ama kıyamadım be. Kıyamadım yani. Ben bir kere berberdeyken benim sesim ne yapacaksın onunla? O fayda etmiyor. Nasıl fayda etmiyor? Berberimin bir müşterisiyle fix bir iddiası varmış Fenerbahçe Galatasaray maçlarında ve tamam. Götürüsüz demişti yani. Götürüsüz kazanan baklavasını alıyor. Götürüsüz derken yani KDV sen kazandın dahil. Bir ben kazandım, birbirini elemine eder diye bir şey yok. Anladım. O yüzden bizim ona bir ona şey yapalım. Olsun. Bundan sonra ben temiz sayfayı açıyorum. Bugüne kadar bahis konusu olmuş. Senin temiz sayfa açma yüzün yok. Niye yok abi? Temiz bir sayfaya da yaklaşamazsın. Tamam, bilgi öndesin diye niye öyle yapıyorsun ki? Oo. Canımı sıkma, bütün ödemeleri veririm. Bütün ödemeleri de alırım. Tamam. Sonra temiz sayfa açarız. Hiç gereği yok bence. Tam temiz sayfayı açalım. Bundan sonra ödemelerde de götürü usulü olmasın. Ben ödemeleri zamanla yayacağım. Evet, 10 yıl sonra da karşıma bir takım isteklerde bulunarak gelmeyin. Teşekkür ederim. Şimdi tabii burada ödemelerin nasıl yapılacağını söylemediğimiz için dinleyicilerimiz bir takım elbisenin amma muhabbetini yaptılar diye düşünüyor olabilirler. Boyutları biraz farklı. Evet. Ne olmuş iddiada? Kimle ne iddiası oluyormuş? Valla şöyle, Başbakan Erdoğan'a en yakın iki isim. Özel kalem Oktay müdürü. Demirci, Fahir Öğüç. Özel kalem müdürü Hikmet Buldukla. Abdullah Gül. Danışmanı Egemen Bağış. Cumhurbaşkanlığı adayları için iddiaya girmişler. Hangimiz olacak diye mi? Boş bir iddia. Başbakan Erdoğan olacak diyor. Hikmet Bulduk yani özel kalem müdürü. Danışmanı Egemen Bağışsa hayır olmayacak diyor. Ve sonunda iddiaya girilmiş, tutuşulmuş ve nesine girilmiş? Takım elbisesine. Takım elbisesine girilmiş. Bence çok saçmaymış ya. Niye abi? Yani bu adamlardan birisi işini güzel yapamıyor demektir. İki kişi var. Başbakan'a en yakın iki kişi olarak biliniyor bunlar. Bunların da haberi yoksa çok büyük rezalet yani. Yani hiç haberleri yok demek. Nasıl bir yakınlık o? Çünkü birisi danışmanı, biri de neydi? Biri özel kalem müdürü, özel kalem müdürü. Danışmanı bunlar... az çok anlayabiliyoruz. Özel kalem müdürü nedir? Abi şey gibi düşün ya. Sağ kolu gibi düşün. Özel kalem müdürü bundan bir, iki ay sonra ne olacağını bilmez ki ya belki de. Aday olup olmayacağını bilir, bilir. O konuşmada herkes birisi işini iyi yapıyor, birisi işini iyi yapmıyor o zaman. Ya birisi gerçekten şöyle, ağız yoklayabilir. Sayın Başbakanım. Ya diyorum ki acaba bu Haziran'a doğru bir sizin makamın halıları mı değiştirsek mesela. Ha. O da ama ne olacak? Ha. Benden sonraki düşünsün diyorsa mesela oradan alırsın yani. Bunları böyle şey yapması lazım. Ha, yani orada kalıp kalmayacağına yönelik ha. olarak. Valla aslında doğru doğru. Çünkü özel kalem müdürü her şeyden önce özelmiş. Nasıl yani? Öyle diyor gazetedeki haber. Patronu sırdaşıdır, her şeyini bilir. Tayyip Bey aday olacak. Başbakan'a patron demek de süpermiş yalnız ya. Yani şimdi hepimizin başbakanı onun patronu ama. O oradan maaş alıyor. Başbakan Başbakan'dan maaş direkt alıyor mi? Muyuz? Almıyoruz. Almıyoruz doğru. Başbakanlıkla bir işiniz var mı Oktay Bey? Nine. Parasal bir durum yok mu? Yok. Hadi ya. Onun dışında bütün yurt dışı gezilerinde başbakanla eşlik eden Egemen Bağış'la biliyorsunuz. O da yol arkadaşı gibi bir şey olmuş artık canım, şey değil. Böyle nerede ne yeriz falan orada hadi indik Amsterdam'a. Mesela smoking bakıyor mu yurt dışı gezilerinde mağaza gezilirken? Veya mesela uzun yolda rüya görürken nasıl sayıklıyor? Bunları mesela... biliyor ama özel kalem müdürünün mesleği nedir ben onu bilmiyorum yani. Kalem müdürü ne yapıyor, imza mı atıyor başbakan adına? Özel kalem sahte müdürü mü? Sahte imza mı? Tabii ya bir şey yani. Mesela başbakana ulaştıracaksan özel kalem müdürüne veriyorsun. Mesela ben bir görevini söyledim. Bir tane de faiz söylesin. Anlatabildim mesela... mi? Yani mesela bir şey, bir hediye aldın sen. Hı. Evet. Ne aldın mesela? Direkt de randevun yok başbakanla. Özel kalem müdürü her zaman başbakanın yanında değil mi? Her zaman. Komik olmayacak mı yani orada esas vermek istediğin kişi dururken şunu versene diye. Hayır, özel kalem müdürünün sekreter. Mesela özel kalem müdürlüğü diye bir şey var ya. Evet. Sen oraya götürüyorsun. Orada ha, oraya bir iki kişi tamam. daha var. Sekreterler, asistanlar falan filan onlar var, onlara veriyor. Benim bildiğim bu. Vallahi güzel. Ama takım elbisesine girilmesi biraz benim canımı sıktı. Niye abicim ya? Bu fikstir. Abi başka bir şey girsin artık. Lütfen ne bizim girdiğimiz iddiaya mı girsinler? Koca koca adamlar rezil olsunlar. Sonra onun muhabbetini yapacak olsalar var ya, ne diye şey yapacaklar. Ya da takım hani biz radyoda böyle üstü kapalı konuşuyoruz. Bu adamlar... nasıl okuyacağız ya? Utançtan kızarırız yani. Vallahi rezil bir durum olur. İyi olmuş. Takım bence gerçekten yoksa. İkisinden biri işini tam yapamıyor demektir. Yani ya bilen... Peki. Ne oluyor, uzaydan geliyor sesleriniz. Yani ya bu Cumhurbaşkanı olacak diyen işini iyi yapıyor ve durumu biliyor, ya olmayacak diyen işini biliyor ve iyi yapıyor. İyi yapıyor. Ve bu seçimlerden sonra birisinin işine son verilecek. Son verilecek. O kimin son verileceği de duruma göre. Biz kim hiç... ne demiş şimdi, biz buraya not edelim. Not et abi. Egemen Bey olmayacak demiş. Egemen danışman Bey... ne demiş danışman? Hayır demiş. Danışman aday demiş. Olmayacak diyor işte. Egemen Bağış. Onu ne danışmamış demektir. Egemen Bağış ne milletvekili baş, ya? Cumhurbaşkanı olsam mı? Ya belki de şöyle bir durum da olabilir. Ya ne dersin, Cumhurbaşkanı olsam mı? Olmayı sayın başbakanım. Zannediyor ki kendi fikri çok. Buna rağmen olursa zaten büyük fiyasko. Ben siz bana danışmışsınız, ben olmayın demiştim, siz gene oldunuz. Bu diyecek yani. Ne o, zoruna mı gitti derler? Baş danışmanmış. Oktay uzun araştırmaları sonucunda gazetelerde baş danışman olduğunu buldu Egemen Bey'in. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Tartışmalar devam ediyor. Not ettik. Not ettik. Önümüzdeki günlerde belli olacak. Evet. Pink Martini ile dans etmeye hazır mısınız? Pink Martini yeni albümünün Avrupa premieri için Ankara'da. Pink Martini. Je ne veux pas travailler. 16 Mart Cuma saat 20.30'da Bilkent Otel'de. Biletler Biletix'te. Organizasyon Pasyon Turka. Radyo Otü'nün katkılarıyla. Modern sabahlarda durumlara bakmaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Buyurun efendim. O zaman buyurun size sanat camiasına götüreyim. Bir açıklama var. At var, aşk yok. Tekrar ediyorum. At var, aşk yok başlıklı haberimizi. Aman ben şey mi ya? Ben onun filmini seyrettim. At da vardı, aşk da vardı. O senin hem de ne aşk vardı. Atın olduğu yerde aşk olmaz mı? Olmam. At çünkü bir sevgi hayvanıdır. Doğru. Ve sevgisi... O senin sevgi hayvanı değil, ayı. Niye? Ayı seviyor ayı, da. Ayı seviyor. Ayı o haliyle seviyorsa... Doğru. At nasıl sever kim bilir Oktay. Ayı sevgi filmiydi ya. At sevgi hayvanı olabilir, doğru. Tabii, tam bir sevgi hayvanı. Sevgiyi emer, sonra da adama böyle püskürtür, çok affedersin. Kişniye kişniye. Ebru Gündeş'e geçtiğimiz günlerde bir at hediye etmişler. Arap atı. Ondan sonra atları çok sevdiği bilinen Ebru Gündeş de pek bir sevinmiş böyle bir at hediye edilince. Gerçi ben de atları bu kadar sempati duymama, besleme imkanım yok. Ya biz şimdi burada konuşmuştuk ya, bir insana verilecek en çirkin hediye kedi köpek diye. Doğru, canlı hayvan. At daha çirkin değil mi ya? At dünya kadar masrafla gelen bir hayvan değil mi? Dünya kadar masrafla. Eve koyamaz. Hadi köpeğe ne bileyim makarnayı da verirsin. Vallahi senin arabayla neredeyse aynı fiyata gelmiş, ben sana söyleyeyim. Hadi ya. He. Atın sırf bir masrafı, de masrafı kendi değildir herhalde. Yok, masrafsız hali. Evet, niye nasıl canım? Senin arabanın ne masrafı var? Bir 5000 10000 bakımı var. Abi ha, garanti kapsamında zaten adamın. Arabası. Atın öyle bir şeyi de yok, garanti kapsamı. Atın annesine şey mi götüreceksin? Abi atta ne masrafı olacak? Hayvanın yediği zaten belli. Ot. Ot yiyor. Abi her ot, şeyden ne önce ya, nerede yatacak? Bir şey soracağım Fahir. Sokağın önüne elektrik direğine mi bağlayacaksın hayvanı? Yok canım. Bir yerde kalacak yani. Şey, bir Kilyos'taki bir at çiftliğine bırakmışlar. Tamam işte, onun geceliğine kadar, biliyor musun sen? Otel gibi düşün. Abi, abi otel gibi düşün. Sen geceliği kaç liraya kalıyorsun bir otelde? Toplu kalacağım desen sen. Ya şimdi Oktay kalıyor, yılda 3 gün 4 gün kalıyor otelde. Hayatı otelde geçse biraz tuzlu olur, onu demeye çalışıyorum. Ya abi, kira veriyoruz. O zaman bunu şey düşüneceğim, atlar içinde misafirhane tipi bir şey vardır herhalde. Böyle hani böyle devletin böyle yok mu? Yok. Özel sektörde de misafirhane. Niye şey olabilir mesela, hani bu Altın Park'ta falan atlı polisler falan var ya. Ha. Onların belediyenin atları için olabilir. Yani devlette görevli atlar için öyle misafirhane olabilir. Abi de. O olabilir de Ebru Şahlı'nın atını at nereden bulsun? Hususi at nerede kalacak? Olur canım, öyle tanıdık bir at bulursak o atla, at sayesinde olabilir. Neyse, çok fazla bir şey değil abi. Ne de ot diyorsun. Sen şimdi git bana yarım saat içinde bir öğünlük ot topla bakalım. Nereden toplayacaksın? Abi ne olacak? Çayır açı menes al. Hiçbir şey bilmiyorsan getir atı ot diye koy. Yemin ediyorum, o çimleri biçmiyorlar mı abi? Tır, evet, tır, tır. Atların girmesi yasak abi otuya. Niye yasak? O yok sticker, abi. Sticker lazım. Hayır, kediler. Daha önce konuşmuştuk bunu. Evet, at da ulaşım sticker aracı. Çünkü ulaşım aracı olarak değerlendiriliyor. Hadi ya. Yönetmeliklere göre, evet. Ha, ama sen sticker'ını alırsın, yapıştırırsın atın. Mesela alnına yapıştırmak lazım. Ha. Girişte görünsün diye. Böyle alanın akı oluyor ya. Orada güzel bir amblemli. Ondan sonra kimse de hiçbir şey, otoparka da bağlarsın. Gerçi nereye bırakacaksın otoparkta da onu da bilmiyorum. Ha, şu radyonun önüne getirsin ya. Ağaç var ya. Ha şey, hakikaten oraya koyalım, köpekler oraya de gelmez bağlarsın abi. Bir tane de yalak. Yalak mı? Hı-hı. Oraya. Senin çok... Nereden içecek suyu hayvan? Suyla mı, ağzına mı dayayacaksın? Tabii canım. Orada çeşme var be. Koyarım çeşmeden. Neyse, ne kadar istiyorsun diye oradan gerekli hortumla pipet çeşme gibi çıt çıt çıt. Çeşme yok mu dışarıda? Hmm, pipet de koy bir tane. Valla Ebru Gündeş şöyle demiş abicim. Benim hayatımda ata evet ama aşka hayır. Şu an böyle bir ilişki düşünmüyorum. Yani bu açıklamadan sonra da hakikaten ben hiçbir şey diyesim gelmedi. Herhalde ben, görü görmez atı hemen ısınamadı. Bence de. Ben yoksa zaten anlamadım ki ya. Bir atı niye sevmeyesin ki? Efendim, kim almış abicim? Ebru Gündeş hediye etmişler. Kim? Ne yapacaksın? Sana da mı isteyeceğiz? Hayır, ne, ona mı mesaj kim, veriyor? Ata mı mesaj veriyor? Sihir oğlumuz. Ha, adam tanışmak için mi at almış? Yok, çok Gündeş seviyormuş. Ebru Gündeş'i de çok seviyormuş. Yani bize, sen de seviyorsun ya sanatçıları bazen. Böyle sevdiğin sanatçılar vardır senin de. Evet, var, benim var canım. Durumum ha olsa ben de at durumun alacağım. Olsa sen de at alırsın. Ama mesela başka bir şey seviyordur, onu alırsın. O tip bir şey diye düşün. Mesela Atilla Atasoy'a. Ne alırsın Atilla Atasoy'a? Atilla Atasoy'a. Ben de at alırım Atilla Atasoy'a. Hem de şey alırım böyle. En iyisi. Dağlardan ha koşan özgür atlardan alırım. Vahşi atlardan. Atilla Atasoy saçları saçlar, saçlar yeleli diye mi öyle diyorsun? Yeleli mi? Yelesi mi kalmış o yer? Yani 30 tane at böyle vadiden koşa en önlerinde koşa Atilla ama Atasoy'un yanına gidecek. Ah, aferin Oktay. Soner, Soner Arıca'ya da bir at. Her sevdiğimiz Kayahan'a da bir at bizden. Nedir peki şimdi yani, niye aşka bağlamış atı? Ya hayatımda at var aşk yok demiş. Bilmiyorum yani niye. Peki geri mi vermiş? Çok sevmiş canım. Olur mu ya, hayatımda at var aşk yok dedikten sonra hediye alınır mı? Ve bir daha da aşk olamaz yani. Böyle ya bir iddia koyuyor ortaya. Tabii. Hayatımda at var aşk yok. Şimdi Ebru Gündeş'le tanışmaya giden adamın kafasında bir soru işareti. Kafasında bir eşik var. Onu aşabilecek miyim? Atı aşabilecek miyim? O da kolay değil tabii. Ben kolay şöyle bir şey düşünüyorum, o eşik şöyle at düşün bir engelden başka bir at rahat rahat atlar o eşikten de. Ama normal bir İnsan evladının atlaması biraz zor gibi geliyor. Bir de bak, canlı hayvanın bu zorluğu var işte. Ne gibi? Ebru Gündeş ne yapacak? Yani hani kabul etmese at düşmanına çıkacak ismi. Evet. Kabul etse satamaz. Hediye olduğu için elden çıkaramaz. Bakmak zorunda. Niye at düşmanı olacak canım? Sonra mesela bazen bir hediye geliyor. Beğenmiyorsun hediyeyi, gidip başkasına onun veriyorum muadiliyle değiştiriyorsun. Atıyorum mesela. Neyle değiştireceksin abi? Değiştirme kartın mı var sanki bu atın yanında? Neyle değiştireceksin yani? Abi onu götürürsün. Nereye tane gideceksin her mesela şeyde? Mesela bir tane atı götürürsün, iki tane eşek falan alırsın. Daha kolay bakımı diye. Veya üç eşek, bilmiyorum. Yani. Eşek almak zorunda değilsin mesela. Gidersin, verirsin atı. Canım o güzelim atı ver. Gidersin bir kedi alırsın. Onu güzel, onun bakımı da kolay. Hem tuvalet terbiyesini de verirsin. Bir tane küçük kanarya alırsın artık. Kanarya, muhabbet kuşu tipi bir şey. Sen atın veterinerden şeyden mi alındığını düşünüyorsun? Pet shop'tan mı alındığını düşünüyorsun? Abi sen götür atı. Bu atı alın. Üstüne. Ben bir akvaryum arası, düşünüyorum. Bir kedi ve kalanını da mama olarak mı alayım diyorsun? Ya öyle bir şey yapabilirsin abi, ne olacak ki? Bak ben sana atın masraflarını söyleyeyim. Semer. Semer masrafı. Yılda kaç kere semer değiştiriyorsun? Aa, olur mu? Arabanın kaç yazlık kere semeri var, kışlık semeri var bunun. Tabii abi, doğru söylüyorsun. Abi onun altında at gözlüğü, çeçeği kaldırınca. Mahmuz. Eğer. Saman. Eğer. Ondan sonra. Nal. Nal çok büyük masraflar. Sen de arabanın çünkü masraflarını söylüyorum. Arabanın direksiyon, kaput. Ondan sonra cuma. Atın avantajları, vergisi yok. Bravo. Nasıl vergisi ne yok? Hayvan vergisi var oğlum. Öşür vergisi diye bir şey. Bir dakika. Neydi lan? Hayır, bir şey soracağım. Atı yok. Arabaya mı koşacaksın? Hayır. Yoksa solo at olarak mı? Solo at olarak. Bağımsız. Evet. Solo at olacak. Veya böyle yanına bir şey takarım. Bürge ile Ali'nin de oraya otururlar. Ha işte o zaman vergisi olur. Oluyor mu o zaman? Tabii. Arkama oturturum. Arkana oturtursan olmaz. Böyle ama yaparım. Tamam peki. Vergiden kurtardım. Vergi avantajı var. Vergi Otoya kaçırdın gire diyebilir miyiz şu anda Ege? Bir de park problemi yok. Nasıl park problemi? Atı yok bırakırsın bir yere. Evet. Mesela polis geldi. Evet. Park edemez. Tık tık o yürür. Başka yere koy, durur. Arabada ondan da öyle bir şey yapabilirsin. Buraya park edemezsin. Ama derlersin. Arabadan iniyorsun sen. Araba kendi kendine yapamıyor. Hörbü değil ya. İyi de sonra nereden bulacaksın abi atı? Ya buralarda takıl diyeceksin ata. Buralarda takıl. Mesela ben bir mesela atmışım, Tunalı. Bir mesela saniye. Tunalı'yı ben böyle bir şey de hayal tamam, ediyorum. Tunalı'da bekle. Buralarda takıl deyince nereye? Şimdi sağda şey var ya. Araçlar park etmiş. Tamam. Evet. İkinci sırayı yapmışlar. Polis geldi geliyor. Şeyin önüne geldi. Lütfen bekleme yapmayınız falan diye. Lütfen demiyor bir kere. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Ondan sonra at oradan şey yapıyor. Özür dilerim diye boşuna yapıyor. Evet. Gidiyor. Polis de tamam. At sen gidiyor. Neredesin? Orada ondan at bir sonra laf dönüyor ya. Polis gittikten sonra gene bıraktın gene. Tekrar geri dönüyor ters evet yönden. Hı hı. Abi büyükçe bir hayvan bu ters at ya. Ters yönden değil hocam. O ileride bestekarın oradan mı dönüyor? Nereden dönüyor? Bültenin oradan yukarı sapıyor. Yukarıdan tur atıyor. Şeritinin oradan tık bir iniyor. Bir de şeyi var bunu. Hani böyle arabayı dik dik diye açıyorsun ya uzaktan. Evet. Onun gibi bir şey takıyorsun ata. Dik dik yapıyorsun. diye. Şaha mı kalkıyor? Şahlanarak kendini belli ediyor. Göremezsen. Atı. Aha. Göremezsen. Belki yatabilir. Hayvan. Ne, ayakta mı duracak orada? Yatabilir. Böyle mesela bir cumartesi günü ne tip ortamlarda yetişiniz? At yatar mı Ege'cim ya? Yatar tabii yani. Yatar ne yapacak? Ne hayır, bütün ayakta mı? Ayakta takılıyor abi. Hep ayakta yapıyor. Çok affedersin. Koşarak kabahatini yapan hayvandan böyle şeyleri beklemek biraz saflık olmuyor mu? O da güzel. Mesela mi? Şimdi köpek sahipleri ellerinde poşetle doluşuyorlar ya. Ne kadar acıklı bir görüntü. Köpek kabahatini yapıyor. Bunlar poşetle alacak böyle. Ne kadar acıklı. Şey esas senin görüntün acıklı olur. Sen bir atla, çok özür dilerim, sabah sabah konuştuğumuz konu diyeceksiniz ama bir at ne kadar yani, koşarken sen abi fark etmiyorsun de, ama. Tamam hayır da kim yetişecek bana beyefendi bunları toplayın diyecek. Hayır ah, zaten. Diye ben böyle güneş batışına doğru koşarım arkadan. Pardon çok özür dilerim. Tunalı'dasın, park halindesin. Evet. Tam böyle hayvan da gitti, bütün polisleri de atlattı ama orada duruyor. Çok özür dilerim. Orada da hayvan bu şimdi belli bir abicim noktadan sonra. Abicim zaten atın arkasında şey oluyor. Kabahat. Ama o şeyde. Şey o hayatım arabada oluyor. Hayır aynı sol, at arabası varsa sol yapıyorlar. Atını, sol atını takıyorsun. Ben takmam abi. Atın havasını bozuyor. Havasını bozarsa o zaman senin havanı bozar. Sen de abi güzel abi ben hakikaten. Oktay'ın dediğine aynen katılıyorum. Güzel senin bir iki torbayla bir göreyim de. Tamam yap da diyelim at. Evet. Beyefendi atınız yok. Benim atım değil o falan derim ben. Uzağa giderim. Bir ıslık atım yanına gelir. Salaklar diye atımla uzaklaşırım. Güneşe doğru değil mi hocam? Aha. Bravo. Yalnız, adam da bak her türlü. Bu Ankara'da güneşin nereye battığını benim bulmam. Yanlış yere doğru giderse yalnız var ya. Trafikte de tehlikeli olmaz mı? Yani mesela sağa döneceksin, sola döneceksin. Nasıl? Arabayı kolunla. Kolunla mı? Aha. Tek elle tutabilecek misin şeyi? Tutarım tabii. Hiç tutmam. Dizgin ok, abicim. Ok da atabilirim belki. Ok mu? Aha. Oh, delirdi. Çok sever. Bu çiftçidir ya. Bu Erzurum'da yetişti bu çocuk. Herif delirdi. Ben çünkü kovboydan ziyade... Kime ok atacaksın? Ege, bir şey sorabilir miyim? Kime bugüne kadar kaç kişi ok atma ihtiyacında hissettin kendini? Abi ata da binmedim de yavaş birinden birine yavaş yavaş başlayacağız. Biri yani. De başladın mı gerisi gelir. Şimdi sokakta at olmadan okla dolaşmak çok saçma bir şey hocam, olmaz mı? Hocam siz polo oynasanız çok yakışır be Ege. Şapkan hazır bak. Atın hazır. Kimle oynayacağım Fahir? Tek başına polo mu oynayacağım otlu çimlerinde? Bende şapka var diye hiç bana bakma Fahir. Oktay sen de madem şapkayı aldın şapka gerisini yetmez. Getireceksiniz. At lazım, zopa lazım. Tamam abi, ben kriket kadarıyla falan seviyorum. O yüzden polo falan. Aslında yani şey yapabilirim, o çok hoşuma gider. Ne? Ottu'da. Cirit mi? Siz böyle yanımda şey veya sen yanımdasın, şapkan var. Tamam. Fahir'in yok. Fahir'i salacağız. Sürek avı mı? Ondan sonra köpekler kovulacak. Bunu biz de gideceğiz Fahir'in peşinden. Sürek bakalım nerede yakalayacağız. Ben hemen matematik bölümünde falan oraları biliyor diye oraya götürüyorum. Ben hemen rektörlüğe giderim. Gelemezsiniz ki oraya. Niye geliriz? Nasıl geliyorsun abi? Oktay'ı sokacağız işte. Niye geliriz abi? Niye gelemeyelim? Sticker'ımız yok mu abi? Kimlik bırakmanız lazım. Evet. Bu tartışma daha süreceğe benziyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tüm burası, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sakin ol oğlum. Oktaycığım. Buyurun. Canım. Buyurun. Günün gelişen haberleri var mı? İstersen ben mi? Çok önemli. Hayvanlar aleminden vereceğim. Hayvanlar aleminden devam edelim o zaman. Atları konuştuk. O zaman insanların en yakın dostu biraz da köpeklerden. Daha doğrusu bu ODTÜ'deki köpeklerden bahsetmek istiyorum. Son dönemlerde iyice azdıkları için gündemimize girmişti. Bir gündemde Isparta'da çıktı. Isparta'da düzenlenen Atatürk Halk Koşusu'nda milli atlet Mehmet Çağlayan yarışın ilk metrelerinde öne geçti. Ancak rakipleriyle arasını açamadı. Mehmet Çağlayan'ın peşine yarış sırasında bir köpek takıldı. Mehmet Çağlayan kendisini havlayarak kovalayan köpekten korkunca hızlı koştu ve rakiplerine fark atarak birinciliği kazandı. Ne bu şimdi, karikatür mü bu? Tipleme bu. Mehmet Çağlayan. Yazık adamcağızın arkasından var ya 15-20 dakika koşmuş ya köpek. Köpeğe yazık esas. Niye yazık abicim, köpek bu koşar Mehmet zaten. Mehmet Çağlayan zaten idmanlıdır şimdi. Köpek dediğin 2 dakika koşar, havlaya havlaya peşinden bağırmaya devam eder. O yani senin arabalara... 20 dakika koşan köpek hayatımda görmedim ben. Nasıl görmedim? 20 dakika köpek dediğin 2. dakikada ya yakalar ya vazgeçer yani. Hayır, ona sen mesela seni beni kovalarsa bunu şey yapar o. Der ki ben bunları zaten en fazla 3 dakika içerisinde yakalarım diye. Şimdi aynı mantıklı hareketle Mehmet Çağlayan da bilmiyor. En fazlasından şort giymiş bir adam gözüyle bakıyor. Ben şunu ısırmasam çatlarım o köpek diyor. İçin Mehmet Çağlayan ile Ege Kayacan arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla da hayvan biraz inatçı çıkmış ama Mehmet Çağlayan'ın azmi tabii ki zaferi de beraberinde getirmiş. Ne olmuş zafer derken göğüs deyince bırakmış mı köpek? Tabii oradan bir ikisi üç falan deyince hani ben yapıyorum ya bazen köpeklere. Falan yapıyorum. Isparta'da da senin gibisi çıkmış mı? Benim gibi bir iki kişi çıkınca rahatlamış herkes. Orada da vardır ya bir tane Fahir muhakkak. Birinci olmuş değil mi sonuç olarak? Vallahi birinci olmuş. Burada var ya abicim radyoda. Fare çıkar, Fahir fare. Yok orada bilmem ne çıktı. Fahir köpek. Özür dilerim. Birden ben şey yaptım. Böyle bir boşalma. Niye seni çağırıyorlarsa artık? Bilmiyorum, hayvanlarla benim şeyim bilmiyorum. Bu kadar yakın dostum bir şekilde kullanılıyor gibi geliyor. Heveslisin Fahir. Seviyorum şurada abi. Şurada fare yakalansa gene sen gazete okuyor olsan orada duracağım ama fare mi diye gazetene devam edeceğim mi? Hayır, koşa koşa nerede fare falan. Tamam biraz ateşliyim bu şey konularda. Şey tıkandığı zaman, tuvaletler tıkandığı zaman da o şeyi kapağın başında sen duruyordun. Ne çıkacak acaba? Kimse sana gir oraya. Hangisi ya? Dışarıdaki logarda mı? Ha, logarın başında Fahir duruyor. Ne çıkacak? Sanki birisi de Fahir git oradan temizle diyor. Yok, koşan sensin. E tamam, biz ona bakıyorduk abiciğim. Ben ona bakarsan metro çalışmalarına da bayağı bir seyretmiş bir adamdım yani. Sen kavga eden adamları da seyrediyorsundur. Ama yok ya, seyretmiyorsun. Yok, sevmiyorum. Kavga hariç her şey. O hariç kavga her şey. Kavga eden adamı yani seyretme söz konusu olunca geçen gün aklıma geldi de ben kaç yıldır neredeyse işte bir 15 yıl oldu Ankara'dayım. Çeşit ortama da girdim. Yok çok kavga gördüm de hiç kız kavgası görmedim ben. Aa delisin. Yok valla Ankara'da hiç kızların böyle boğuştuğunu, giriştiğini görmedim yani. Ben de görmedim. İzmir'deyken görmüş müydün? İzmir'de en güzel eğlenceydi. Yani her gece de iki kız birbirine girerdi muhakkak. Ben ilkokulda hatırlıyorum en son iki kız kavgasını ya. Ya bir de böyle yani içkili ortamlarda da çok uzun dönemlerimiz geçti. Oldu. Orada bir kızın saçını çeksin, bir küfürleşme başlasın, herkes alkolünü alsın. Böyle bir çember içinde dövüştürsün onu. Ya yani Ankara'da hiç yok. Kızlar böyle en fazla birbirlerine tavır yapıyorlar. İzmir'de diye böyle bir doğru. Ankara'da var. O noktaya gelmiyor abicim. Ankara'da çok pis laf sokma var. Taraflardan bir lafta tanesi de yani o lafı yiyor. O kadar gürültü arasında duyacaksın da tartışmayı dinleyeceksin. Aa, ben kulaklarımla şahit olduğum telaffuz edemeyeceğim şeyler var. Böyle böyle laflar öyle söyleyeyim. Abi, lafta ve bir tarafta kadar. yedi. En sonunda taraflardan birisi mekanı terk etmek zorunda kalıyor. Yani erkek kavgası seyrettim, çok seyrettim de. E onlar tatsız tutsuz yavan. Tatsız tutsuz yani. Yavan. Böyle şey zaten 10 kişi birden ayırıyor erkek kavgası olduğu zaman. O zaman arayı bulmak lazım. Kız kavgası olunca tek boğuşma şey oluyor. Kim öne geçecek, kim daha güzel yerden seyredecek. O zaman arayı, işte o zaman Fahir'in söylediği gibi ilk başta bir laf düellosu. Hemen akabinde de fiziksel bir hadisenin başa başa teknolojisi devreye girecek, öyle kapatacak. Bana da hakikaten bir ilgi çekici geliyor yani. Hiç seyredemedim ben de gözümde canlanan bazı filmlerde falan seyretmişliğim var. Güzel oluyor yani, gözümde canlanacak. Ben tabii şimdi burada da şey de İzmir'e götürsene mi? Nerede kavga daha çok çıkıyor? Her yerde çıkar yani, öyle çok özel bir 5 dakika bir yerde takılsa. O ne güzelmiş. O zaman dilek ve temennilerimiz bittiyse bir başka haberle devam edelim. Bilim dünyasından bir haber. Ver canım. İzmir'den geliyor, madem İzmir dedik. 9 Eylül Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonuç verdi. 4 bilim adamı artık kısa boyluları, daha doğrusu kısa boyluluğun bir sonuç olmadığını ortaya koymuş. Yani şu demek, kısa boyluluk kader değil. Kader ha. Değil, aynen böyle. Kısa boyları sevindirecek müthiş buluş, kemik içerisine yerleştirilen bir takım çiviler sayesinde uzaktan kumandayla... O vardı zaten yahu. Ama bir saniye. Uzaktan kumandayla her gün 1 milimetre açarak boy uzayabiliyor. Eski manuel sistemle de onun doktor böyle o şeyleri ne derler ona? Nereden vidaları... sokuyordu o vidaları Fahir? Nereden mi sokuyordu? Ben şimdi Oktay'ın dediğinin pratik yönünü hep birlikte fark edeceğiz. Tamam, doktor kendisi ayarlıyor diyelim. Kendisi ayarlıyor onu. Nereden sokuyordu o tornavidayı ayarlamak için? Dışarıda. Her gün bacağında delik mi var orada? Deliklerden oradan açıyordu. Öyle bir şey yok muydu? Ben yani... 50 defa doktor House'da seyrettim ben onu ya. Böyle adam açıyordu onu. House'da değil de şeyde seyrettim. Niptak'ta seyrettim. Tamam, buldum ben. Orada bir seferlik buluyor. Burada her gün 1 milim atıyor. Her gün 1 milimetre. Her gün 1 milim uzasa. Ve 3,5 ay şey yapabiliyorsun. Uzattırabiliyorsun. 3,5 ayda var ya, günde 1 milimden ayda 30 milim. Ne 3,5 ay dediğin, nereden baksan 10 santimetre. Hadi ya. Evet, 10 santimetre daha uzun olabilirmiş. İyi abicim, ben o zaman 2 metre olmak istiyorum. Ama şimdi bir garip bir şey ya, 10 santim sadece insanın bacağı mı uzuyor? Nereye, hangi kemiğe takıyorlar? Şimdi, boynuna takarsa böyle iti gibi bir şey olursun. Şimdi çeşit çeşit kemiklere uygulanabiliyor abicim. Ya, az önce boynuna takarsan dedin değil mi? Boynunun ne tip bir yerine takmayı düşünüyorsun? Bir tane orada bir herhangi bir omuraya takacaksın. 3 olur, 5 olur. Omurlarını mı açtırmak istiyorsun? Olur. Ne bileyim, bir tanesini uzatacaksın abi. Bir kere abi boyna maalesef. Uyluk kemik, uyluk kemiği. Tamam. Hocam uyluk derken tam yerini kasteder misin? Uyluk kemiği şurası değil mi? Bir göster bakayım Oktay. Çok güzel yer buldum ya. Şurası. Femur mu hocam? Leğen kemiklerine ben taktıracağım, yanlara doğru. Çok güzel olur bence. Doğru, senin biraz dar ya. Hem daha anaç bir görüntün olur. Doğum yapmış gibi. Vallahi tam bereket tanesi gibi olursun. Ali'ni de buraya oturtur. Kalçanın üstüne koyup taşıyorlar ya çocuklar. Öyle dolaşırmış. Vay, kim taşıyor kalçasına koyup? Öyle ben çok kadın gördüm ya. Ya bunlar bir tuhaf bir yerde yaşamışlar, onu bilmiyorum ben. Hayvan falan İzmir diye zannettim. Nasıl kadın ya? Ya böyle kalçaları büyük olan kadınlar oraya çocuklarını oturtarak dolaşıyorlar. Allah Allah. Yani ellerini de tutuyorlar. Nerede abi, Çiğli'de mi? Ne? Ne diyorsun ya? Ne bileyim, İzmir'in bir yöresi herhalde. Bayraklı'da, Bayraklı'da. Her yerde vardır o kadınlar ya. Her yerde vardır o kadınlar. O kadınlarımız. Şimdi valla uyluk kemiği 15 santimetre uzuyormuş. Hı? En fazla uyluk kemiği. Kaval kemiği de 10 santimetre uzuyormuş. Topla 25. 25 santim uzatmak mümkünmüş. Zeylek gibi adamlar dolaşacak yarın öbür gün. Ya sırf bacaklar uzun. Ama benim de öyledir. Güdük güdük. Benim mesela bacaklar 120 santim, ayıptır söylemesi. Nasıl ölçüyorsun bacaklarını ya? Bir erkek mezuniyetle sadece... Nasıl değil, doğru soru. Abi neden olacaktı? Bunu da ortaokulda ölçer en son. Ondan sonra bir abi daha ölçmez. Abi ben liseden sonra uzadım, ben ne yapayım ya? O zaman üniversite pantolon yaptım. Üniversite boyunca elinde mezunayla mı dolaştın? Hayır abi, üniversitede bir pantolon dikilmesi gerekiyordu. Onun için adam hatta şaşırmıştı. Vay maşallah, hay maşallah diye diye. Gerçekten. Bir de bu uzaktan kumanda kimin elinde olacak? İşte benim... Kötü eline geçerse seni cüp diye cüceye çeviriyor. Tek bir daha şey yapıyor. İşte benim de aklımı karıştıran şey o, herhalde uzmanlar... Rın elinde olacak uzaktan kumanda. Yani öyle pislik yapar onlar ama. Her gördüğün adama da veremezsin yani kumandayı. Uzadı diyelim adam 25 santim, bir sevgili buldu. Tam öpecek diye bir alıyorlar 25 santim aşağı. Kızın çok affedersiniz göğüslerine. Sen çat diye tokadı yiyor. Çünkü tam güzel bir ilişki başlayacakken. İlişki başlamadan bitiyor hakikaten. Biter öyle abi ama düşünsene. 6 ay içerisinde aşağı yukarı 6 ayda 25 santim uzuyorum. Yani bir adama 6 ay görmesen. Mesela bu tedaviye başlayan bir adama. Ondan sonra 6 ay gördükten sonra. Bayağı bir fark eder. Fahir sen ne kadar uzamıştın? Ben 3 ayda 11 santimim var hocam ki bu yöntemi kullanmadan benim çıkmış olan şeyim vardır. Ben o zaman yaptırsam 25 yani. Santim ne diyorum? 2-11. Aa, süper bir adam olurum o zaman işte. 2-11'lik mi? Aha, 2-11'lik şimdi, minik dev. Şu andaki halini düşünüyoruz. Evet. Spora başladın. Tamam. Spora başladın, ben fark ettiğini görüyorum şu anda maşallah. Evet. Omuzlar falan böyle hayvan gibi, hayvan gibi olmaya başladın. Tam bir baba yiğitsin. Bundan 25 santim daha eklediğim bir zaman seni düşünmek dahi istemiyorum. Zaten para konusunu düşünmek dahi istemiyorum. Nasıl olacaksın abi? Niye kapıdan şöyle hafif eğilip geçeceğim ya? Oğlum, gerizekalı gibi bir şey olursun 3 ay içinde. 2 metre 11 santim abi. Ege dans etmek bir abi, zor olur. Abi o sadece boya veriyor. Başka herhangi etkilediği tamam bir şey yok. Tamam, ben öyle dev adam olmak istemiyorum ki. Uzun olmak yani istemiyorum. Sen uzun olacaksın abi, ama. Abi şimdi sen bunca senedir uzun adamın da bir boyla takım... yaşamışsın yani. Evet. Bu, şimdi 25 santim 20 santim daha artarak çok, adapte olamazsın. Ben çok değişik bir dünyaya girmiyorum ki ben. Zaten uzunluğun en uzun olmaya çalışıyorum. Anladım canım çok da. Çok fark var abi. Yani kısa boylu bir adam uzun olunca onun hayatı değişiyor da ben zaten tanıdığım bir camia içinde değişiyorum. Anladım ama 2-11'lik bir adamın olması gerekli her şeyi sağlaman lazım. Anlatabiliyor muyum? Kıkırdak veya başka şeylere. Başka bir şey soruyor. Şimdi o zaman komik duruma düşersin. Yarın öbür gün spor salonuna gideceksin. 2-11'lik adamdan beklentiler ayrı. 1.85'lik adamdan beklentiler ayrı. Doğru. Onu o da doğru. Geçelim, onu biraz daha geçelim. Biraz teknolojinin biraz daha ilerlemesini beklemek lazım. Her yana doğru böyle bir şey varsa o zaman ben kabul. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satırda. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Türk sporunun duayenlerinden Ersin Uygur bizlerle birlikte olacak bundan sonra. Ersin abi günaydın. Alo. Demircan abi. Ben Demircan. Ha, gene yanlış herhalde alışkanlıktan sizi bağladılar. Ne oldu da? Ersin kim oğlum? Bilmiyor musunuz Türk sporunun duayenlerinden? Kim o? Ne yapacaktı? Bir şeyden değil ya, ben öyle bir aramıştım onu ne yapacaksın falan diye. Bana bak. Efendim? Sakın bu Ersin seni tangoya düşürmüş olmasın. Tango derken? Yani oyuna getirmiş olmasın diyorum. Tonga mı? Ha. Sanki benim yerime almaya çalışan gibi bir adam olmasın, ben öyle sevdim. Hayır yani bazı günler sizle her gün görüşmüyoruz ya bu aralar. He? Bazı günler onunla, bazı günler sizle falan gibi. Ya normalde ben her gün konuşurum buraya çıkıp. Sen para vermesen de konuşurum. Taksi paramı ver yeter. Ne taksisi ya, evden bağlanıyorsun. Hayır bazen taksiye ben de biniyorum ya. Ne? Yani... Hayır yani şunu da bak istiyorum. Ben bazen mesela geçen gün bir çılgınlık yapıp taksiye bindim. Evet. Cumartesi günü. Nereden nereye gittiniz takside? Bizim evden yukarıdaki altın satırın ilerisindeki kasap var ya. Aha. Ona kadar gittim geldim. Gidiş dönüş yani. Üstelik de adamı çağırıyorsun, evin önüne kadar geliyor aga. Anladım demiş abi. Şimdi bunu ben konuşayım radyoyla. O paraları bir sen onu ver yeter. O da benim masrafım canım. Doğru. Yoksa Erşin'miş, Terşin'miş. Aman dikkat et o adamlara. Hayır o... Seni ütü verirler ha. Yok o da para istemiyor. Hani gençlerle biraz spor konuşalım falan diye. O çünkü böyle ünlü konuklar falan da getireceğim dedi. Nereye? Stüdyoya. Ben de getiririm. Kimi getireceksin demiş adam. Oraya mı? Senin yanına mı geleceğim? Hı hı beraber oğlum, falan. Var ya ben öyle bir ayarlarım ki. Mesela adam gelir. Mesela kimi getirecekmiş? Mesela Fatih Terim. Hı. Mesela ben Fatih Terim'i gönderdim oraya senin yanına gelir. Ben de normalde yine senin araman şartıyla radyoya telefonla bağlanırım. Şimdi hani Ersin Bey daha böyle bilinen falan bir spor yorumcusu ya. Nerede? İşte gazetelerde falan yazıyormuş. Gazetede mi yazıyormuş? Aha. Yani ya okuması ona... yazması da var. Sizi, yani sizden fark olarak. Hayır benim de var. Benim de iki tane okuyan çocuğum var. Zira yakara. Ne alakası var Demircan abi? Aynı şey mi yani? Üstelik tertemizler. Bir de sadece spordan bahsetmiyor. Yani şey futboldan bahsetmiyor. Bütün spor dallarıyla ilgili yorum yapıyor. En önemli özelliği de tarafsız yani. Nerede tarafsız? Nerede tarafsız? Genel olarak tarafsız. Yalan söylüyor oğlum. Ben sana söyleyivereyim. Yalan söylüyor. Sen inanma öyle ben tarafsızım değillere. Bütün takımlara eşit mesafedeyim dedim. Ya bırak Allah aşkına Allah'ını seversen. Bırak. Kim tarafsız diyorsa bil ki yalan söylüyordur. Sadece spor konusu olmasına gerek yok. Muhakkak birini daha çok seviyordur. Birinden daha çok nefret etmek üzeredir. Anladın mı? Yalan yani oğlum onlar. Ama ben bunları açık açık konuşuyorum diye birilerinin gücüne gidiyorsa hiç gücüne gitmesin. Hiç gücüne gitmesin. Ben aslanlar gibi buradayım. Bak ama Demirci abi şimdi başladık konuşmaya 5 dakika oldu daha hiç spordan bahsetmedik. Onunla mesela bir ayaküstü bir şey yaptık. Hemen spora getiriyor konuyu. Ayaküstü tipleme mi oldu sana? Ne? Tipleme mi oldu ayaküstü? Tipleme falan değil ya gerçek bir adam ya. Ne konuştunuz? Spordan anlamıyorsun diye. Zico Miko'da ondan bahsetti biraz. Zico mu? Evet. Bırak Allah'ı seversin. Zico'dan bahsedecek ne var? Siz hiç daha bahsetmediniz. Bir kere Zico ismini telaffuz etmediniz programda ya. Fenerbahçe teknik direktörün adı geçmiyor. Nasıl spor yorumu yapıyorsunuz? Fenerbahçe teknik direktörü olmadan önce ben bahsetmiştim Zico'dan. Hatırlarsın eğer. Hayır hatırlamıyorum. Hatırlamazsın çünkü tanımıyordun ki o zaman. Ben burada yüzlerce isim sayıyorum her gün. Sen bir tanesini bile tanımıyorsun. Neden? Çünkü zaten bilmiyorsun. Ancak bizim teknik takımlarımızın başına gelecek de teknik direktör olacak da ondan sonra bileceğim. Bilmiyorum. Bence bir denemekte zarar yok Demirci abi. Bir gün siz bir gün onunla başlayabiliriz. Yani. Hayır efendim olmaz öyle şey. Nerede oturuyormuş bu adam? Ne bileyim şimdi bizim radyoya taksiyle geldi. Taksiyle mi geldi? He. Oraya geliyor mu? Hiç daha önce konuştu mu? Tabii canım radyoya geliyor falan gayet senin güzel. Senin yanında oturdu mu? Oturdu. Yuh lan. Niye Demirci? Ne oluyor ya? Ben bunca yıllık alın terim var. Terliyorum ben her gün böyle konuşurken. Üzerimdekileri değiştiriyorum konuştuktan sonra. O derece terliyorum. Her tarafım pis pis kokuyor. Ona rağmen banyomu yapıyorum güzel her gün. Ne anlatıyorsun Demircan abi? Neyi anlatıyorsun bana? Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Müsaade eder misin lütfen? Evet. Müsaade eder misin? Tamam. Şimdi ben her gün terliyorum. Bir kere oraya çağırmadan taksi parasını da vereyim de. Ama fişini de alırım ben eğer senin için uygunsa. Ama o adam... Kimdi adı neydi? Ersin abi. Ersin senin daha iki gün olmuş tanışalı ne olduğunu bilmediğin bir adam seni fıkralarla falan filan kandırıyor. Bir tane fıkra nereden biliyorsunuz fıkra anlattığını? Tahmin ettim ya. Sen çünkü fıkralara şaşırsın. Bana da iki aydır fıkra anlat. Yok nostalji anlat. Yok bilmem ne anlat. Başından geçen Ayı Necmi'nin olaylarını anlat. Ya bana ne Ayı Necmi'nin olayından? Ben öyle herkesin yaptığı gibi spor yorumu yapmıyorum arkadaş. İşine gelirse. Ha. Ama Ersin abi yani sporun içinden de yetişmiş bir insan. Denizli Spor'da oynamış. Bak bana zıttık olsun diye mi Denizli Spor diyorsun? Tam Ankara gücümüzün Denizli deplasmanından puansız döndüğü hafta olan bu haftada. Ha bilmiyorum onu vallahi bak denk geldi. Yemin et bana yere boşa. Ne bileyim ben Ankara gücünden fikstürümü takip ediyorum sanki. Fikstürü müstürü kimden Kuba Bey'in içinde ne öğrendik? Tamam canım, sizden de öğrendiklerimiz var. Bunca yıllık emeğim eğer bir kere gelirse de konuşursa haram olsun sana. Tamam Demircan abi, çok daha haram edilecek bir şey yok. Nerede yok? Ben sizden ne öğrendim? Sizin düşmanlarınız olduğunu öğrendim. İki senedir başka bir şey söyledi. Düşmanlarım adı yok. Bir tane düşmanın adı yok. Aklın fikrin düşmanlıkta. Ben bugüne kadar düşmanlarım var. Ne diyor? Ne oluyor? Bakın benim dediğim yorumlara kim bozuluyor diye anlatmasaydım. Sen bir şey öğrenebilir miydin? Öğrenemeydin arkadaş. Gerçekleri görürsün. Sen bir zavallısın. Tamam Demirci abi, sen bir numarasın. Ben bir numarayım. Ha, eğer o Erşin denen adamla yarın konuşurken Ali Necmi'nin hikayelerini duyursam da hakkımı haram ediyorum sana. Yarın dinle o zaman Demirci abi. Arayacağım yarın. Tam siz konuşurken arayacağım. Ara. Açmam. Bilmiyorum. O zaman açarım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.